audio. Upload now. Van Diepen's Dance Department. Live in the studio, Paul van Dijk. Hallo. Dance Department. Hij trapt af met zijn nieuwe single Nothing But You. Paul van Dijk live in de studio. Department presenteren met trots Paul van Dijk. Yeah. En handig om te weten, de single heet Nothing But You. Paul van Dijk featuring Hemstock en Jennings. De CD en DVD heet Global. En binnenkort verschijnt zijn artiestenalbum, dat gaat Reflections heten. Vanavond staat Paul van Dijk in Club Tonight. Dat is Hotel Arena in Amsterdam. En het mooie is, daar zijn nog kaarten voor verkrijgbaar. Er waren wat foute berichten in de pers. Maar er zijn nog gewoon kaarten verkrijgbaar. Dus mis het niet. Vanavond, Paul van Dijk, Hotel Arena.